the vampires and their brides. We're all bloodless and blind and longing for a life beyond the silver. Siedemnaście minut po godzinie czwartej, a teraz o tym, że od dekad zadajemy sobie pytanie o obce cywilizacje i od lat tak naprawdę tej oficjalnej odpowiedzi na ten temat nie dostajemy. Chociaż na przykład w Stanach Zjednoczonych do tego tematu podchodzi się coraz poważniej i też coraz częściej szuka się odpowiedzi właśnie na pytanie o UFO. Ostatnio były oficer amerykańskiego wywiadu zeznał pod przysięgą w sądzie, że władze od wielu lat ukrywają istotne fakty, które mają związek z odkryciem UFO, i w tej opinii wcale nie jest osamotniony, ponieważ wypowiedzi podobnych udzieliło też dwóch byłych pilotów sił powietrznych. Byli wojskowi przekonywali m.in. o tym, że Stany Zjednoczone są w posiadaniu całych pojazdów obcego pochodzenia, a na dokładkę jeszcze wspomnieli też o substancjach biologicznych z obcych ciał. Były członek wywiadu zapewniał, że Stany Zjednoczone dysponują nieludzkimi ciałami. Human od The Killers to myślę, że byłby dobry utwór powitalny dla przybyszy z kosmosu, chyba że mają Państwo jakiś inny pomysł, no to czekam na propozycję pod adresem mailowym małgorzata.łukowska@polskieradio.pl. A już teraz w trójce Human i The Killers. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. And I'm on my knees looking for the answer. Are

trzeci Polskiego Radia. Listen to your heart i Roxette, a ja obiecałam, że sprawdzimy, co słychać w pogodzie, no to sprawdźmy. Zacznijmy od ostrzeżenia od IMGW, ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu, które pojawiać się będą jeszcze mniej więcej do godziny 12 na wschodzie kraju, resztę Polski ze sporym zachmurzeniem i gdzieniegdzie też może popadać, ale tutaj opady będą już znacznie delikatniejsze niż na wschodzie właśnie. Na termometrach teraz od 14 stopni na Kujawach i Pomorzu, 15 mamy nad morzem i na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i w województwie mazowieckim do stopni 16. Na barometrach dziś zaledwie 1000 hektopaskali. Spokojnie można się napić takiej dobrej, mocnej kawy o poranku. Hypnotize i Simple Minds teraz w Trójce. Just one day, all I know, I've been hypnotized.

wrzucisz bieg. Pieść wspomnienia, nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Siedem minut zostało do godziny piątej i to oznacza, że za nieco ponad godzinę startuje Pora na Trójkę, do słuchania której bardzo Państwa zachęcam, zwłaszcza, że dzisiaj poruszymy wiele ciekawych tematów. Wśród nich między innymi powiemy o tym, że naukowcy zbadali, która płeć jest bardziej skłonna do długich rozmów. Wyniki, uwaga, obalają popularny stereotyp. Naukowcy z Uniwersytetu w Memphis przeprowadzili badania wśród kilku tysięcy małych dzieci, takich niemowlaków. I po przeanalizowaniu nagrań z dźwiękami, które wydają właśnie dzieciaki, okazało się, że jest zupełnie inaczej niż do tej pory sądzono. Zostawcie Titanica i Lady Punk teraz w Trójce. Oni tańczą wciąż, oni